ko ko fukki loxo kon ñu ngi leen di ñaan ñu leen di jaale Muhammad bin Mustafa di la ñaanal yow Serigne Mansour yalla la yalla dolli mu bal kon la Serigne ne mi ngi leen di jaale Seydou Muhammad bin Mustafa si radiyallahu anhu di la sant nak yow Serigne Mansour yak njabot di ko jaale Serigne Mbaye Muhammad bin Mansour mi ngi jaale Serigne Mustafa itam Serigne Mbaye si Mansour ak seen dokk yi topp ci seen gannaaw ak mbolam rek ci Serigne Mbaye yi topp ci gannaawam Serigne Mbaye leen di jaale Serigne Mustafa si ak ñi ci seet goor ak jigéen ak mbolam ku seetu ci Imam Seyd El Hadj Malick goor nga wala jigéen ñu ngi lay jaale Serigne Mustafa si ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala ba fawu manu la am waaye yalla la yaggal ci seen kanam yaggal leen ci sa gannaaw ñu ngi neena dund ba faw yalla def ko waye bu nexe yalla mo bayyi fi jam bam yag yalla momo am katan ci bayyi jam bam yag Serigne Mansour yalla fi yalla bayyi bam yag bayyi njabot ci sa gannaaw bam yag gannaaw bu ko fi bayyi mu jite len mom mi bam yag yalla ñu def liko neex ci jamam te mako fi andi won mi ne yalla nu nga xamne mo jef liko neex ci jamam ndax moko fi indi won mu am mandu te gu day ne lu ñu jox moma way du joxulo kenn yalla ko am na mandu gu day ne ñun jam yi lu mu wërsegal wacc na ko lu ñu te neex def yalla ñu jox xol yo xamni dara ñu nangul lolu mu def kon ñun nak ñun jam yi yalla ñu yalla jox xol yo xamne lu yalla def ñu d'accord am kontante it ci limu la fi tek ñaan ko muy nga yagg fi ñi ci sa gannaaw yagg ci sa gannaaw neena am kontante ci limu la fi tek kon yalla la fi yagal yagal ñi ci sa gannaaw ci sa gannaaw mu dimbalé la yalla la yalla dimbalé itam manam mu dolli ko manam dimbalé la la sax waye yalla na ko dolli yalla bu gem miñ tabbi mi neena sax yalla bu gemmiñ tabbi yalla bu gemmiñ tabbi ngi baamu waat nako yalla bu gemmiñ tabbi yalla bu gemmiñ tabbi ngi ñettel nako yalla bu gemmiñ tabbi amin te yalla roof loxol biir lu ndimbal te yalla yalla roof loxol ndimbalam ci biira biir ak lu jappale ak loxol jappalem ak cham ak loxol chamam ak wattu ak loxol wattom ba do ba nopi nak door len dugal ci tata jo xamne yi dana dutte waye kenn ko ñoy kenn ko ba nopi la mu gur gur len ci biir tata jo xamne ji dana ni fang ñu xamne yeen ci biir tata ji waye tata ji du neex beut du neex ñoy ci ko fekk len ci biir yalla nako yalla defé non yalla ko yalla defé non yeen bokk yi ñu ngi len di gëreum di len ñaanal yalla ci dajé bi ngeen fi dajé yalla ngeen fi yag dajé yeen bokk yi fi tew yeb Serigne Mbang len di gëreum gannaaw bu mu len ñaanalé di wax nak ni dajé bi nu fi dajé tay yalla ngeen ko fi yag dajé tay lu ngeen gor gorlu Serigne Mbang ni sant mu ngi sant nak nañu dolé gor gorlu daayira bo xamne Seydou Abubakar tok ngeen wër ko mu tuddal ko bopam di digal ko Serigne Abdou neena daayira bo xamne ba mbolo ma dajé dañu ñew ñepp ci kanam Seydou Abubakar si radiyallahu anhu mu tuddal ko bopam jox ko tour ci kanam Seydou Abdou Aziz bolé len ak mom wax ko Serigne Mansour wax ko Serigne Mansour mi tok itam japp len ci ak seen fukki loxo bobu daayira matna ngoy ngoy len ci seen fukki loxo japp len ci ak seen fukki loxo ni ne japp len ci ak seen fukki loxo japp len ñepp way ki ñu len denk na ngeen ko japp way japp len njabot jep japp len kilifa yep way ki ñu len denk na ngeen ne ci loxom na ci raw man duma wax kenn ci yeen japp len ñi bay ñi ci def suma ko def moom xam ngeen ne baaxowul naan jàppal kii bayil kii du ko def waaye nag day koo xam ne kii kilifa da ko yëkkati waxatuma la fi daw waxat teg ko ci loxom jëmm joo xam ne kilifa la yëkkati teg ci loxoom rawatina jëmm joo yeedi si da wakat si ak seen jamono bi ni muy yëngoog ni mu ni ñu yàqoo ak jamono ji ñu dajee ni mu yëngoog ñi ci biir ni ñu yàqoo nit ñu yàquwul jamono yàquwul nit ñi ci seen bopp ñoo yàqu te xol yoo yàqu nit jamono moom yàquwul ni meloon la mel nit ñi ci biir ngir jamono yaqku nit ñi nak yaram yaal ni ñu mu sax na defé ni yaqku ñu waye xol yi ci biir yaram ye yaqku ba tay man na delu ci ci ay bi sen mansur dano fa inna la ta'mal al-absaru lakin ta'mal al-qulubu allati bi sudur ba tay man na delu ci ay joju sen mansur don fir ni mo am day kaddu yalla gogu mu jox rasulullah neena wax ci ni yalla mo am du sel makhal beut xol lay sel makhal serigne mansour sant na ma neena len ñaanal serigne mansour sant na ko legi ne ko papa na nga nu ñaanal sant gogu bi mako sant ñena santane bobu ko serigne mansour sant barke bayam ak mamam ci barke bayam ak mamam ak sanni giko yalla sanni ci xolam mu sant mako ak sanni giko yalla sanni ci xolam mu sant ko ko li ma sant ma diko def yalla ci yalla am bi ne ko li ko serigne mansour sant mu diko def yalla ci yalla am waye man ñaan bi ni ma koy def waye na mom nak ñaan gi ni mu koy def ni ma ko sant ci barkem ci ni ko ko serigne mansour sant ci barkem barke bayam ak mamam ak hadrabi ci barke bayam ak mamam ak hadra bi ñu tew ak mbolo mi nga xamne sayyid abubakar sa moko santane muy dox ba ci fi ak mbolo mi sayyid abubakar santane won radiyallahu anhu muy dox ba ci fi tay ak hadra bi ni ak hadra bi tay sayyid abubakar nek ni sayyid abubakar fi nek ni ci bir rawdu bi sayyid alhaj malik nek ni bi alhaj malik nek ni ci rawdu bi ñu nek seen digënté dajé bi dajé ñu dajé ko ci seen digënté ci barkem ni ma ko nosé boxé ko ni néna ci barkem ni mu ko nosé waxé ko ni kenn ku mu doon ci yeen muy góor di jigéen di mag di ndaw kenn ku mu doon ci ñun di góor di jigéen di mag di ndaw ak ñi dëkke dëkk bi ak ñi gan ba ci ñi dëkke dëkk bi ñëpp ak ñi fi gan kenn ku nekk yal na la yalla defal ni kenn ku nekk yal na la yalla defal ni muy bëgg wax sakkal la ñaari tablo wala mu bayyi la nga sakkal ko sa bopp yalla la yalla sakkal ñaari tablo yu ñuul yu ne ci sa kanam wala yow nga sakkal ko sa bopp daaj ci sa kanam yi nga bëgg yépp ci àdduna ak laxere te muy ak mucc ak teranga àdduna gootul ak laxere mbootul te faliko moom yi nga bëgg ñëpp ci yu baax ci teranga yi laxere du àdduna nga bëgg ko nga bind ko ci tablo ba bu ci nekk nga duut sa baaraam bu ci nekk na nga duut ci sa baaraam yàlla lii laa bëgg bind ne yàlla lii laa bëgg yàlla lii laa bëgg nett def tere del ne yàlla lii laa bëgg yàlla lii laa bëgg defaat tere tekke ne yàlla lii laa bëgg ba boobee tabla jeex da koy bëgg-bëgg yépp fees tabla bi del mu ne la am nga ko yàlla ne la am nga yépp benn par benn dootoo teqalikoo ak moom te dootoo teqalikoo ak moom ba dugg dara ñaamati ba baa ngay dugg ci sama këru xéewal ga mooy àjjana bi ci des benn tabla bi ci des ñu nga ragal yépp ci lu la xamal ak loo xamal sa bopp wala nga dégg ko wala xamuloo ko yi ñu la xamal yépp ci yooyu ragal wala yi ñu la xamal te mu ne ci yow wala yi ñu la déggal wala nga dégg ko yépp muy ñu ragal ci wéra digal moo xam ak wéra digul ànd ak yow la te ñàkk ga wala ñàkk goo ànd ak yow ak place boo xam ne yaa ci liggéey te bëgg la ci génn wala place booy liggéey te boo sañoon du ñu loo dàq ba gis fan wu gudd ak fan wu gudd mooy ñaan foo toll mucc ci feebar yi mucc gooy ñaan di ko mucc ci feebar yi lu ci ne nga la nga duut ca baaraam lu ci nekk nag dama koy bind point par point yàlla musal la ca ba nga yëpp ne mucc la ci ko defee yàlla dina ci musal benn par benn benn par benn ba mu daj ba nga yëpp ne mucc la ci doomu aadama su gañagul àdduna amagul benn bés ndax yaa seeb nee na doomu aadama su gañeegul àdduna amagul benn bés waaye su gañee àdduna bésee tàmbali na waaye su gañee àdduna premier bésee ngoog bésee tàmbali na yàlla na rafet waay waay booba bés yàlla na rafet da yàgg lool la ko yàlla yàggal lool boobu bés bu amee il faut ñaareel bi am boobu bés nag bu amee di benn ñaareel bee ciy topp de jóg na fi moo di diw di jógee na fi tey wala démb koo xam tey la fi jóge wala démb ba nga jëm ba nga jëm nag Yalla bamel Yalla nang ko fekk lula gënal li nga bay ci dëndu aduna bi. Bobu besu amé besu ñettelam. Ñere ñaarelu besu moy bamel besu ñettel nga ci top nak. Moy bi Yalla woté. Moy bis ba Yalla woté nak. Bobu besu ñu ci ne gam ñaar yam. Bobu bis day bo xasse jaati ñaar ñettel ba do ci mucc. Bobu Yalla soté ni. Bobu besit nak Yalla soté ni. Jannango. Yalla na jenaangi ni kuntum tasma'una biha yengay da ngeen deug tu aljana ba ci aduna aljana aljana aljana al yawma ra'aytumuha bi a'yunikum tay yi na ngi jakarlo ak mom kenn di len ko net dama len di wax nak tay Yalla la wax ak mun na ngeen lima len di wax tay dal taqabbalan wa takarruman minni ngir sama tabeek sama yermande ak sama bax ci yeen wa am ko ihtiraman neena ak sama bëgg ter teel guma len teral wa mahabbatin li wa mahabbatin li li li habibi atlak tafiel guma sopp na ndaw lima yoni won ci yeen u sayyidina muhammad addaru hayya yalla ni ker gañ ni nak kuluha bi salamin amin dug len ci yeen ñepp nak te du ngeen rajj rajj lo kenn kenn du len bama du ngeen daanu dem du ngeen def dara ci ci fa barke ak li ma tan ci bama jaar ci yalla nako yalla ni ma ko sey bu sa bay ne la ci bu sa barke ak li ko sant mo ko du ko ci lam ñam yalla ko yalla def kenn ku nek na jang fatiha kenn ku nek na jang fatiha al kitabi tay ci ndigalu sayyid muhammad al mansur ba legi kat mi ngi yer lolu ci ndigalu sayyid mansur ni jang fatiha al kitabi kenn ku nek ci nun jang fatiha al kitabi salat al fatihi ci salat al fatihi ben yon surat al ikhlas ci surat al ikhlas fukki yon ak ben surat al qadr tekki nak inna anzalnahu itam juroom ñaar yoon juroom ñaar yoon su fekkon ne du choono bi dana wax ak serigne mansour mu nakaratal ma lamu don wax ci surat al ikhlas ci dëgg serigne mustafa neena mom choono be ko japp rek waye motax fi mansour amna saaf ne kon lam ko santoon ci dëgg serigne mustafa ci ci surat al ikhlas ci dana ko ko santat tay waye nak fa am suñu noppé ci ñu dafa ñu def ko abdi sallallahu alayhi wasallam waye neena lolu fatihatul kitab bobu ben yoon salatul fatih ben yoon ikhlas fukki yoon ak ben bu ñakand bismillahir rahmanir rahim juroom ñaari na antalnaaw neena buñ ko defé jang gi dañ koy defé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ak sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu سيد الحاج مالك سيد أبو بكر رضي الله عنهما سيد الحاج مالك سيد أبو بكر رضي الله عنهما أكلف أي طريق بيب أكلف أي طريق بيب رضي الله عنهم أغوي دوي جل ديب أغوي دوي جل ديب يفبنا سري مصطفى تبكو جدي جنتي ماما مقبايم يفب سري مصطفى نبور خلقه فوق جدي جنتي ماما مقبايم ñeen bobu di kenté mom wolis diplomate la moy wolis diplomate ci courrier tan bu ci dugg da jotté courrier bu ci dugg la nday jotté fañ la yonné ñu def ko noni nañ jang nañ ko jang noni waye nak bala ma dem manison momit day bala dem serigne bi muy dama sank serigne abdou amna luma dey neen serigne abdou duñ ko no sank amna lum ko dey man da ngeetuma kon tontu ni nak neena mom jottu ko wona tontu way ma ngi dem dal ay dal neena mi ngi dem bëgg na nak serigne bi ah serigne abdou so bay ne bëgg na nak law lam yelo andi ci min la xara law lam yelo fi fadail kawni billah ala bayko lu ko yobu ci lo yobu neena lu ko yobu la xam mom la xam lu ko yobu ci yelo la xam ala jom jay serigne mansour neena ni sama fay tabu ñeena kéro bi ko papam di tabu ci deug ci cheikh sayyid mohammed mustafa si ngengum leppam taxawé lepp gannaaw bu ngengo lepp dej ba taxawul lepp dej ba ñaan nak ni ma bëggoon nga ñu jéggal nak ñaan nak sey ma nak ma delu ci kër ga bayi len ci ngeen wutuma fi mu ne ko nak waye mansour bala ma dem لو لم يلح في فضاء الكون طلعته تبقى البرية كيف الماء الله دمك يسرل ما سقدم ah si ñu soñ da dit la xassay firi ko ci ngi neena bo be firi la te ak firi wat la ci ma soñe firi wat bi nak bu mu firé ko fele ci jëndigal mu firi wat ko rek si ñu to kew def ne law lam yalo bu di won ci xuyuk ala jabd al aziz bu di won ci xuyuk ala jabd al aziz na xuy lawlam yalah bu won tanyar ala jabd al aziz lawlam yalah bu won tikuk ala jabd al aziz lawlam yalah bu won tikuk في فضائل الكون أتى الشيخ سيد محمد المصطفى سيدي كرام أطلعته أكوك دنيرم كنت تبقى دردس بوريبس البرية جبوت المصطفى جب أمن في ظلماء في نغلمت وعي البصر عبد العزيز نتلجك جك ساورك نغلمت دنيا waaw seen ma sonné mu melni xuyu yonentiba xuyu yonentiba ci dënd bi lepp lëndëm moy bari moy bari reer bari jaxlé bari xamul fo jëm kena xamul fo jëm mam neer mamam seul hadji malik ne lawlam yalo cey budul won xuyu sallallahu alayhi wa sallam في فضائل الكون في دندوب نك تيف بي تماي ادنا بي طلعته فنك تيف رسول الله بودول وون رو فنك تيم كرو دانارام داي تي ادنا بي خول جواب جا تكون تب قادل ديس جواب لو جواب جواب لو لم يلو jawab jam ca kanam tabqa tabqa dana def bari yetu mbindef yep ci zalmay ci lendem ci wante denuk lendem ci do def ga gakuna ndax lawga waaw ndax lawja waaw waaw watali fi sittil qadaya batil qadan muqaddamun ilam mumasil lolum yakun lolum nangam nangam bay borom nashir ne watali jawab mantika ko wax bu lu mantik tali top ngoy koy firi dedet jawab lay firi watali jawab fi sittil qadaya fi sittil qadaya ci ñoom ben atiyep lolum yeku nak langam langam langam langam ba ñoom ben yi mat watali jawab ci sikka qadaya ci ñoom ben atiyi batilun neen la muqaddamun muy li jita ci sax man sorti buñu won man sorti buñu won señ babaka buñu won señ babaka duma ya dakuna ndax señ babaka rek fi watali jawab ci sikka qadaya ci ñoom ben atiyep lolum yeku ayyam muridan aliman wa qadir lamma ra'aita alama watali jawab ci sikka qadaya ci ñoom ben atiyep batilul neen la fekk jawab bi muqaddamun muy jité ci sax moy law ya bu ñu won mom bu neelu won idan kon jawab yoyé mu matil mu yamu sharfi waye yamu ñu lolam yalo ci fadail kan taqattatu taqal bariyatu fi dhal ma'i allah ya ma sey mansour sa bayne waw kay waw kay zal ma'ali sey bi ذل مالي فليعلو من تعالى هكذا هكذا وإلا فلا هكذا هكذا وإلا فلا لا نين ذل مالي ستب سيد الحاج مالك فالمالي دوم سيد أبو بكر نيل ورمل نيل ورمل نيل ورمل سكو ملول ملوكو ملوكو ملوكو ملوكو ملوكو جانغ نيان جينا فاتحة الكتاب بن يون صلاة الفاتح بن يون fukki lik lasak ben bu nekkan nak bismillahir rahmanir rahim jurom ñaari nantal naw ñu tije ko salatul fatihi hadiye ci rasulullah ak jabotam hadiye ci sayyidna sheikh ak jabotam hadiye ci sayyid abou bakkar bayam sayyid alhaji malik ak sen jabot neena nak ñu fa jëm sayyid mustafa ndaxñ ko ci digënté bayam ak mamam bobu digënté kuñ ko dexñ sa affaire baxna kuñ dine def nañu yalla na yalla nangutal nangul niko ni ko bëgge kuñ dine jam bu mat nak sañna bu toge ci sangam leg mu def ye fi jam mo nak jam bu mat la dama bëgg kuko bayyi mu dem kuko bayyi wulit nak neena mu def ye fi jam rek te moy rocceku waaye sëñ Mansour sa bayyi neena li nga def ci taysir yow de yaa nga ci kaw garab bu ñu di la seen dafa bëgg nag nga jaar ca xob ya jaar ca banqaas yu ndaw ya ba ca mag yu mag ya ba ca gàtt ba nee na mooy seet nag bés bi moo koy tànnal boppam ñëw ca saal ba nga def loolu ñe nañ lawlam yalox dépp naa yemale fii sëñ bi nee na lawlam yalox day laaxal yow ma mu laa ngi nii sàlla leen sa yéen ñëpp لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم سبحانك اللهم ما أعظمك وبحالنا ما أعلمك وعلى فرجنا ما أقدرك أنت ثقتنا ورجاؤنا فاجعل حسن ظننا فيك شفاء أمراضنا وطول أعمارنا وفتح أبواب الأرزاق لنا ودفع الكروب عنا والخطوب من محدثة والجود والكرم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك أن تحفنا بلطفك في الدنيا والآخرة وأن تغمرنا بسوابغ فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تبحثنا بكمال العافية ودوام العافية وعز العافية والاستتار من جميع نواحينا بالعافية ونسألك اللهم السلامة والنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وسوء الخاتمة وسوء المنقلب وكآبة المنظر في المال والأهل وقصر العمر وموت الهجة وميتة السوء وسكة القلب وسيء الأدواء والداء الأضال والأمراض المخوفة الفتاكة ما تبرأ منها وما لا تبرأ ما نعلم منها وما لا نعلم وسوء الظن بك وبعبادك والوساوس والخواطر الشيطانية والشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب والآثام والمعاصي المعوقة للعبد عن الوصول إلى مولاه، والمرض والموت في السفر، والكوارث الجوية والبرية والبحرية، وأن تحفظ لنا الزوار وتردهم وتبلغهم مع مراكبهم والسواق إلى أهاليهم سالمين غانمين معافين منصورين غادبين لا مغلوبين، ونبقى بعدهم كذلك إلى اللقاء حيث شئت مع الصحة والسلامة والعافية، وأن لا تجعل هذا اللقاء الأخوي آخر لقاء وآخر عهد ووداع بيننا، إنك ولي ذلك كله والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلاة تصلح بها شؤوننا وتفرج بها عنا الكروب وتغفرنا بها الذنوب وتسترنا بها العيوب وتقبلنا بها الحوائج وحوائج من أسند إلينا حوائجهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. جور بخل طرف من كل نيوبا رفيس فرنجنا من لنيوبا نين يومير دكبيتم نين يبرغاد بيلك في بوسان مريم نين يكمسير دبوليس بيتنا نين يشيف دكارو دكبي نين دكتور يفنكت نين دانجين يورسور بوست بيتم بھئی توغل کلیفی دین ایچ دک بیتم دینیو سری منصور اکسری عبدو انجبود دی دلی سخن زینبو انجبود دی تیبیر کردی مجی دلی دلی سیدی سخن زینبود دی تیبیر کردی غنيت مي لين دي نيو لين نانال يالا كولك يال نغا في جوغي سي جامو با ديلو يغ سكر سيمي سمب بو ويك ني الحمد لله رب العالمين سو بو ديفه نيوميت ني ديس في سي جامو تي يالا يغ نو في داجالي ñen bi daje mi mbolo yalla ko sidi abdul aziz yagawote ñen gam soxna umul khair giit radiyallahu anha yalla ko sidi abdul yagajite ñepp li ñu andando di ko tek ci loxol serigne mansour yalla yalla ñen abdok ñom ñi ñepp serigne abdok ñom ñi ñepp ni ñu andando gam yoyu ñiko tek ci loxol seigne mansour yalla ko yegg jité té yalla len yalla fayal seigne mansour waaw yeen dag da ngay may bayyi ma ñi do loxol len loolu yalla ko bi du ngeen ci fay dara waaw seigne bi neena waaw mu yalla wala mu yalla mom mi ko santane ak seigne mansour mi ko tass yeen mbolo mi da ngeen len di sétan ni rek ñi bëgg loxoy neen du ngeen ci fay dara mbay dondo seigne bi neena nga Sam Gilbert, I tell you, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. ngay ko jang par ben beut ñilay aw dila aw neena te nga bayyi sokoy way do yegg ci mbangoji neena del tuddu mbangoji neena way bul fatte mballax yek tamay itam sey mansour neena sey mansour mané bayyi sey mansour neena bulen ko xinal waw bulen mballax balen tamay neena nonu la bëgg ngeen ci yegg mbango jek tamay bo moy me sa bo moy param pet bo moy jita sa bo moy fan falile bandani bo moy tamal ja bo moy me asa bo moy param pet bo moy jita sa bo moy fan falile bandani bo moy tamal ja bo moy me asa bo moy param pet bo moy jita bo moy fan falile dilawla bulen ko xinal bulen mballa balen tamay bulen ko xinal bulen mballa balen tamay bulen ko xinal bulen mballa balen tamay balen junjum yi balen bango ci way ko ci a ali fata jabi wal muhtariya nidimbar bangani tu senta ba ko ko bil am daimo ko yo dan taj gangi ko to sibit modimbe ni ko jammi na le parti ki madidin kamele ramalin wala fir rajasin banditama ki sabar bu muy tamanja bo moy me sa bo moy tam pet bo moy jita bo moy fan fali